בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות יורה דעה כרך א', הלכות כורחה וכתובת קעקע הלכה ג'. על פי המאמר רציצה דמעט בביעותה בליקוטי חלק א' סימן כ"ז, עיין שם כל המאמר. והכלל שעל ידי השלום יכולים להחזיר כל העולם כולו לעבודתו יטבח. ואי אפשר לבוא לבחינת שלום, אלא על ידי הארת פנים, הדרת פנים, בחינת יעקב. וזה זוכין על ידי שמירת הברית. והארת פנים הוא בחינת דרושי ובירורי התורה ב-13 מידות, שנמשכין מ-13 תיקוני דיקנה, שהם עיקר הדרת פנים, כמו שכתוב, והדרת פני זקן. ועל ידי זה זוכין להזדקחות כל רינתו וכו'. ומבחינת כל זוכה לשלום וכו'. ודייקה במראה קיבלו שבת שלום, כי דרך השלום להתלבש במראה, בבחינת הנה לשלום מר לי מר. כמו שכל הרפואות הם בסמים מרים, כן השלום שהוא רפואה לכל הדברים צריך להתלבש במרירות וכו'. וזהו, הנה לשלום מר לי מר, ואתה חשקת נפשי וכו'. א', כי באמת כל אחד מישראל יש לו כוח להחזיר כל העולם בתשובה. כי חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. כי כל אחד מישראל הוא כלול מכל התורה כולה, כמו שכתוב, זאת התורה אדם. כי כל אחד מישראל כלול מרמח איברים ושסה גידים, שהם רמח מצוות עשה ושסה מצוות לא תעשה, שהוא כלל כל התורה כולה. והתורה כלולה מ-60 ריבון נפשות ישראל כידוע. נמצא שכל אחד מישראל כלול מכל ישראל. ועל כן כל ישראל ערבים זה בזה. כי כל אחד מישראל כלול מכולם ויש לו כוח להחזיר כולם בתשובה ומחויב להשתדל בזה. וזהו בחינת מה שכתב רבנו במאמר הנ"ל, שעל ידי הארת פנים זוכין לשלום. שעל ידי זה יכולים להמשיך כל העולם לעבודתו. והארת פנים, הדרת פנים, הוא על ידי דרושי התורה וכו'. כי צריכים להדר את פניו וגופו, שיהיה לו פנים יפות, בחינת הדרת פנים. כי על ידי זה דייקה הוא יכול להמשיך כולם לעבודתו ידבח, כי בו נכלולים כולם כנ"ל. ועיקר הארת פנים הוא על ידי התורה כנ"ל, כי הכל אחד, כי האדם הוא התורה כנ"ל. ועל ידי התורה מאיר פניו, שהוא כלליות גוף האדם. כי הפנים שהוא השכל מתפשט ומאיר בכל הגוף ומחיה אותו כידוע. ועל ידי הארת פנים, על ידי התורה, דיינו על ידי שמתפשט השכל של התורה בפניו וגופו, עד שזוכה להארת פנים, על ידי זה יכול להמשיך כל העולם הכלולים בעברי גופו להשם יתברך. כי כולם כלולים בצלם דמות האדם שמאיר על ידי התורה, שזה בחינת הארת פנים כנ"ל. ב. ועל כן אסרה התורה כתובת קעקע, כמו שכתוב, וכתובת קעקע לא תיתנו בבשרכם וכו'. כי צריך לשמור בשר הגוף שלא לקלקלו, שלא לחקוק בו כתובת קעקע, שלא לקלקל צלם דמות האדם שכלול מכל העולמות, ויש לו בכוח בכל איבר ואיבר ובכל חלק מבשר גופו להמשיך העולם להשם יתברך. כי כל חלק מחלקי גופו מיוחד כנגד חלק מחלקי העולם וכנגד כמה נפשות. כי מנהון טליין באודנין ומנהון בסערין וכו'. וכיוצא בזה בשאר חלקי הגוף מראשו ועד רגליו. כי אין שום שערה באדם, וכן אין בו שום איבר וגיד, ושום חתיכה מחלקי בשרו ועורו, שאין תלויין בו כמה וכמה נפשות ועולמות. ועל כן אסור לחקוק באורו כתובת קעקע שלו לקלקל תבנית גופו שהוא בחינת הדרת פנים, שעל ידי זה יכולים להחזיר כל העולם להשם יתברך, כפי מה שזוכה להאיר האמת באורי התורה בגופו. כי עיקר הארת גוף האדם הוא רק על ידי דרושהו ואורי התורה שמאיר בגופו, שעל ידי זה זוכה להדרת פנים, ועל ידי זה מאירין כל 60 ריבו אותיות התורה בתוך גופו ואיבריו. אבל אסור לחקוק בגשמיות שום אות בעור גופו, דהיינו כתובת קעקע, כי אדרבה, מזה מקלקל ומחריב בניין גופו הכלול מכל העולמות כנל. כי צריך להדר את גופו שיהיה בשלמות בלי שום חקיקה, כי גופו כלול מכל אותיות התורה. ובאמת האדם הוא למעלה מהתורה, כמובן בדבר רבנו ז"ל, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, כמה טיפשי וכולי דקמא מכמא מאורייתא ולקיימא מכמא צורבא מרבנן. ועל כן, עיקר הארת פנים והידור הגוף של האדם הוא רק על ידי דרושי התורה שמחדש בשכלו, שעל ידי זה ממילא נכלל בתוך התורה ונמשך הארה על כל גופו בחינת הדרת פנים כנל. אבל אסור לחקוק אותיות בגשמיאס בגופו, כי בזה מקלקל הידור גופו בחינת הדרת פנים כנל. דלת. וזה בחינת איסור שריטה על מת, כי אף על פי שמחויבים להצטער על המת על הסתלקות נפש מישראל, ומחויבים להתאבל עליו, אבל עיקר ההספד והאבלות עליו הוא בחינת לחזור ולהמשיך בחינת הדרת פנים, בחינת שלום, שעל ידי זה ממשיכים כל העולם לעבודתו ידבך. כי זה עיקר ההספד. כי כל אחד מישראל יש לו כוח להחזיר כל העולם בתשובה כנל, ולקשר ולהעלות כל העולמות להשם ידבך. כי הוא כלול מכל העולמות, כי נשמתו מן העליונים וגופו מן התחתונים, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ועל ידי התקשרות נפשו בגופו הוא יכול לקשר כל העולמות לקרבם להשם ידבך. וכשנסתלק ונפשו עולה למעלה, וגופו נשאר למטה בתוך הארץ, מתאבלין ומצטערין על הפירוד הזה, כי זה בחינת קלקול השלום שהיה בנשמתו וגופו בחיים חיותו. כי התחבות הנשמה והגוף זה בחינת שלום. כי עיקר השלום הוא בין שני הפכים, כמו שכתב רבנו ז"ל במקום אחר. והגוף והנשמה הם שני הפכים. וכשהם מקושרים יחד בחיים חיותם, זה בחינת שלום. וכשנסתלק הנשמה מהגוף, זה בחינת קלקול השלום. ועל כן מתאבלין ומספידין עליו, כי על ידי הספד חוזרין וממשיכין נפש הנפטר למטה כמובן, וחוזר ונקשר הארת הנשמה בגוף הנפטר. וזה בחינת הספד על סילוקן של צדיקים שהוא מועיל לתשובה מאוד מאוד. כי על ידי ההספד וההשתתחות על קברי הצדיק, הוא בוכה ומתגעגע מאוד על שנסתלק הצדיק הזה, ואין מנהל בידינו להשיבנו אליו יתברך. על ידי זה מעורר נשמת הצדיק וחוזר ומתקשר נפשו בגופו כידוע, שזה עיקר בחינת השתתחות. כי גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם, והצדיקים במיטתם קרויים חיים. והכלל, שעל ידי ההספד וההשתתחות חוזרין וממשיכין הארת הנשמה הקדושה למטה, ונתקשר ביותר הנשמה בהגוף הנפטר, וחוזר ונמשך שלום כנל. וזה השלום. דהיינו הארת והתקשרות הנשמה בגוף לאחר ההסתלקות, הוא גדול ביותר מהשלום וההתקשרות שהיה בחיים חיותו. כי כל מה שהפירוד וההרחקה הוא ביותר, כמו כן כשנתהפך ונתחברין יחד, אז היה שלום גדול ביותר. כי עיקר השלום הוא בין שני הפכים כנל. וכל מה שהשני הפכים רחוקים ביותר, כמו כן השלום גדול ויקר יותר כשחוזרים ומחברים יחד. ועל כן אחר ההסתלקות, אז הנשמה רחוקה מהגוף ומעולמה זה בתכלית הריחוק, ובפרט נשמת הצדיק, ובפרט נשמת הצדיק הגדול הגבוה במעלה מאוד מאוד, שהנשמה שלו מסתלקת ועולה למעלה למעלה במקום שעולה, והגוף נקבר בתוך הארץ כמה אמות, נמצא שעכשיו הנשמה רחוקה מהגוף בתכלית הריחוק, ועל כן השלום גדול ביותר. ועל כן גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. כי עכשיו השלום ביותר כנל, ויש לו כוח עכשיו להמשיך כל העולם כולו לעבודתו ידבך יותר מבחייו, על ידי הפלגת השלום שזוכה עכשיו. בבחינת יבוא שלום ינוחו על משכבותם וכו'. וכמו שאמרו אבותינו ז"ל, בשעה שהצדיק נפטר מהעולם, שלוש כיתות של מלאכי השרת יוצאים לקראתו ואומרים לו וכולו יבוא שלום וכו'. כי עיקר הוא השלום שהוא בחינת התקשרות והארת הנשמה בהגוף. אך לאחר הסתלקות ביתר שאת ויתר אז, כי באמת הצדיק הגדול, אף על פי שנשמתו מסתלקת למקום שמסתלקת, אף על פי כן עיקר השלמות שתהיה למטה גם כן, כמו שאמר רבנו זל בסימן זין ליקוט את עניינה. כי אדרבה, מחמת גודל הפלגת מעלתו העצומה והנורא והגבוה מאוד מאוד, על כן הוא יכול להוריד עצמו למטה למטה יותר ולהגביה ולהרים אפילו הנמוכים והרחוקים מאוד מאוד בתכלית הריחוק ביותר. כי מעוצם השלום שזוכה עכשיו כנל, הוא יכול לקשר ולהמשיך כולם להשם יתברך אפילו הרחוקים מן הקדושה מאוד מאוד. ד. ועל כן הוא דבר גדול מאוד מאוד להרבות לילך על קברי צדיקים האמיתיים. כי על ידי זה שבאים אצל מקום קבורתם הקדושה, שהוא בחינת ארץ ישראל, כמו שכתוב צדיקים ירשו הארץ, כמו שאומרים בשם הבעל שם טוב זל, וארץ ישראל הוא ארץ החיים והשלום, כמו שכתוב את הלך לפני השם בארצות החיים, וחיים הוא בחינת שלום כנל, וכמו שכתוב בריתי הייתה איתו החיים והשלום, ועל כן אנו מתפללים שים שלום, טובה וברכה, חיים וכו'. כי עיקר החיים הוא השלום, שהוא בחינת התחברות שני הפכים, התחברות הנשמה בהגוף, התחברות צדיקים גבוהים מאוד עם רשעים גמורים, כדי להמשיכם להשם מטבח ולהחזירם בתשובה שלמה אליו מטבח. ועל ידי שכל אחד בא על קבר הצדיק האמת, על ידי בחייתו ותפילתו שמתפלל ומתחנן שם, על ידי זה חוזר ומעורר ביותר נשמת הצדיק האמת, ומאיר ביותר למטה, וזה העולם הגשמי. כי צדיקאי השכיחי יתיר בהי עלמא בתר דיסטלקו, כמו שהיית בזוהר הקדוש. ונתקשר נשמת הצדיק ביותר בזה העולם, ונתרבה השלום ביותר כנל, ונמשכים כל העולם לעבודתו ידבח. ואף על פי שעיקר השלום נעשה על ידי כל רינה, כמו שכתב רבנו זל במאמר הנ"ל, מבחינת שיר השירים אשר לשלומו וכולי אין שם, אף על פי כן דרך השלום להתלבש במרירות, בבחינת הנה לשלום מר לי מר, בחינת שבת במרה נצטבו וכו', כמו שכתוב שם. וזה בחינת ההספד והאבלות על הנפטר, שהוא בחינת מרירות, כמו שכתוב, ואחריתה כיום מר. וזהו בחינת הבחייה והמרירות שבוחין במר נפש על קברי צדיקים, כדי להחזיר ולהמשיך השלום כנל, שהוא מתלבש במרירות כנל. ועל ידי המרירות והלב נשבר זוכין אחר כך לשמחה, כמו שכתב רבנו זל במקום אחר. ושמחה הוא בחינת כל רינה, בחינת עשרה מיני נגינה שנתעוררין על ידי הצדיק האמת, שזהו בחינת אמירת תהילים שנוהגין לומר על קברי הצדיקים, כמובן בשם הבעל שם טוב זל שציווה לומר כמה מזמורי תהילים על קברי הצדיקים. וזה בחינת עשרה מזמורי תהילים שגילה רבנו זל וציווה לאומרם על קברו, כמובן במקום אחר. כי עשרה מזמורי תהילים הם בחינת עשרה מיני נגינה שנאמר בהם ספר תהילים, שהם אשרי משכיל וכו'. ועשרה מיני נגינה הם השמחה, כמו שכתוב, על העשור ועל הנבל וכו', כי שמחתני השם בפעוליך וכו'. ונגינה ורינה ושמחה הם בחינת שלום, בבחינת שיר השירים אשר לשלומו כנל. וכמו שכתוב, כי בשמחה תצאו ובשלום תובלון, הערים והגבעות יפצחו לפניכם רינה וכו'. אבל מחמת שדרך השלום להתלבש במרירות, על כן על פי הרוב נוהגין להתמרמר מאוד על קברי הצדיקים במרירות גדול ובלב נשבר מאוד מאוד, ועל ידי זה די כזוכין לשלום ולרינה ולשמחה, כי הם בחינה אחת כנל. ועל ידי זה יכולים להמשיך כל העולם לעבודתו יתברך על ידי גודל השלום שנתרבה ונתגדל מאוד על ידי זה כנל. וזה בחינת הדרת פנים שעל ידו זוכין לשלום. כי עיקר עידור פני האדם בחיים הוא על ידי הנשמה שמחיה אותו. וכשמת ונסתלק את הנשמה, אזי פניו מוריקות, שזה בחינת ההפך מהדרת פנים. אבל על ידי שזוכין לחזור ולהמשיך הערת הנשמה בהגוף, גם לאחר ההסתלקות, על ידי זה חוזר ומאיר פני הנפטר אפילו לאחר הסתלקותו, בבחינת ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. נמצא שהצדיקים זוכים להארת פנים, להדרת פנים גם לאחר הסתלקותם. ועל ידי שמתאבלין ומספידין עליהם ובאים על קבריהם, על ידי זה ממשיכים ביותר הארת הנשמה בהגוף כנל. על כן, על ידי זה נתרבה ונתגדל הדרת פניהם ביותר, שעל ידי זה זוכים לשלום שהוא רפואה לכל הדברים, לחולי הנפש ולחולי הגוף, שעל ידי זה ממשיכים כל העולם לעבודתו ידבח כנל. וזה בחינת לסום להבלי ציון פאר תחת אפר, כי הצדיקים נקראים ציון על שם שמצוינים במצוות ומעשים טובים. כמו שכתוב, אוהב השם שערי ציון, ודרשו רבותינו זל שערים המצוינים בהלכה. וכל המתאבל ומספיד עליהם ומתגעגע אחריהם, על ידי זה ממשיך נשמתם למטה. כי על ידי הכיסופים והגעגועים ממשיכין הנפש. ועל ידי זה זוכין להארת פנים, בחינת פאר תחת אפר. פאר זה בחינת התפארות, בחינת הדרת פנים תחת אפר דייקה. כי בתחילה צריכים להתמרמר ולנהוג כל דיני האבלות, ואף על פי שכל ענייני האבלות חס ושלום הם ההפך מהדרת פנים, אף על פי כן, עיקר דיני האבלות הם בשביל לחזור ולהמשיך ההדרת פנים בחינת שלום. כי מחמת שנסתלק נפש מישראל, בכל נפש מישראל הוא בחינת צדיק, כמו שכתוב, ועמך ישראל כולם צדיקים וכו'. וכל אחד לפי בחינתו, לפי בחינת חלקו בהשלום, כמו כן היה לו כוח להמשיך חלק מחלקי העולם לעבודתו ידבח. וכשמת ונסתלק למעלה, שזו בחינת קלקול השלום, קלקול ההדרת פנים, כי פניו מוריקות, על כן צריכים לחזור ולהמשיך השלום. ומחמת שדרך השלום להתלבש במרירות, על כן צריכים להתמרמר ולבכות ולהתאבל עליו ולישב על הארץ, שזהו בחינת ועוללתי באפר קרני. שמראין שנפגם עכשיו בחינת ההדרת פנים על ידי שנסתלק נפש מישראל. ועל ידי זה בעצמו חוזרין וממשיכין נפש המת למטה, ומעלין נשמתו לאור הפנים לבחינת הדרת פנים, וחוזרין וממשיכין השלום על ידי המרירות הזה, בבחינת הנה לשלום מר לי מר כנל. וזה בחינת פאר תחת אפר. תחת אפר דייקה, כי על ידי הביזיון והמרירות זוכין להדרת פנים בחינת פאר ולשלום גדול ביותר הנ"ל. וו. נמצא שעיקר כל האבלות וההספד חס ושלום הוא רק בשביל הדרת פנים ושלום. כדי לחזור ולהמשיך נפש המת בגופו, כדי לעורר השלום ביותר כנ"ל. על כן הזהיר התורה לבלי לשרוט גופו על המת חס ושולם, שלא לקלקל ולהשחית הדרת גופו, בחינת הדרת פנים. כי עיקר כל האבלות וההספד הוא רק בשביל הדרת פנים ושלום, בחינת לסום לאבלי ציון פאר תחת אפר וכו' כנל. זין. וזה בחינת איסור כורחה על המת, כי בשעת האבלות חס ושלום הוא הסתלקות המויכין, והשערות הם מויטרי מויכין. ובשעת הסתלקות המויכין מכליהם, נמשך המויכין ביותר לתוך השערות. ועל כן, אם חס ושלום יגלה אחז שערותיו, יוכל להשחית מוחו חס ושלום. ועל כן צריך להמתין עד שיסתלק ויעבור ימי אבלו, ואז יחזרו המויכין ויזדקחו וישובו המויכין למקומם בשלום, ולא יישארו בהשערות כי אם מויטרי מויכין ואז יגלכם. כי אז צריך לגלחם כדי שלא יתרבו המותרות במוח. ח' וזה בחינת איסור גילוח של הנזיר, כי נזר אלוקיו על ראשו. כי מחמת קדושת נזרו, גם המותרי מויכין שבשערות הם גם כן קדושים מאוד, ואסור לגלחם עד שיעברו ימי נזרו. ואז צריך לגלחם פתח אוהל מועד, ולהשליחם תחת הדוד שמבשלים בו קורבנותיו. כי שערותיו קדושים, כי מגודל קדושתו, גם המויטרי מויכין הם קדושים כנל. ת. וזה בחינת שין הלכות שנשתכחו בימי אבלו של משה, ועתניאל בן קנז החזירם בפלפולו. כי האבלות הוא הסתלקות המויכין כנל. אבל אחר כך חוזרין ונמשכין המויכין שהם בחינת תארת פנים, הדרת פנים, שהם דרושי ובהורי התורה על ידי האבלות וההספד בעצמו, בבחינת הנה לשלום מר לימר וכולי כנל. ועל כן, אחר אבלו של משה חזר עותניאל והחזירן בפלפולו, כי אחר כך חזרו ונמשכו הערת המויכין שנמשכו ממשה רבנו עליו השלום, שהוא בחינת הדרת פנים ושלום וכולי כנל, על ידי האבלות בעצמו שהתאבלו עליו, בבחינת הנה לשלום מר וכולי. שהשלום הוא בחינת הדרת פנים, בחינת הלכות הנעל, שהם ביאורי וחידושי התורה שמתלבשים במרירות וכולי כנל. יוד. ועל כן נענשו הזקנים על שלא הספידו את יהושע. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, ימים האריכו, שנים לא האריכו. כי על ידי ההספד של הצדיק זוכין להמשיך שלום על ידי המרירות הזה כנל. ועיקר החיים הוא השלום כנל. ועל כן על ידי שנתעצלו בהספדו פגמו בשלום וחיים, ועל כן לא האריכו שנים כנל. וזה בחינת הרעב שהיה בימי דוד, אל שאול ואל בית הדמים, שלא הספידו כראוי, ועל אשר המית הגבעונים, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, באשר משפטו שם פעולו. כי זה תלוי בזה. כי שאול המית את הגבעונים, זה בחינת שלא הוריד את עצמו למדרגות התחתונות, להרים את כל הנופלים והרחוקים מהשם ידבח, להגביע כולם אליו ידבח. כי שאול היה בחיר השם, ובן שנה שאול במולכו כבן שנה שלא חטא. ומפני מה לא נמשכה מלכותו? מפני שלא היה בו שום דופי. ומחמת זה לא היה יכול להוריד את עצמו למדרגות התחתונות להגביע כולם להשם מטבח, אפילו הרחוקים ביותר. וישא אותם ויגביע אותם כאשר ישא האומן את היונק. וכמו שכתוב ונתתי להם רואה כליבי את העובדת יבקש וכו'. ועל כן ניתנה המלוכה לדוד שהיה עוסק בזה ביותר לקרב הכל להשם מטבח. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, לא היה דוד ראוי לאותו מעשה אלא כדי להורות תשובה. וכמו שכתוב, יחוס על דל ואביון ונפשות אביונים יושיע. שהמלך ישראל צריך לחוס ולרחם ולהושיע העניים והאביונים הרחוקים מן הקדושה ביותר, שזה עיקר העניות והאביונות, כי אין עני אלא מן הדעת. ומחמת ששאול פגם בזה, וזה בחינת אשר המית את הגבעונים, שזה בחינת הרחוקים מן הקדושה מאוד, שהם בחינת מחוטב עציך עד שואב ממך, שמשה רבנו עליו השלום קרב כולם וקשר כולם להשם מטבח, כמו שכתוב, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם וכו', מחוטב עציך וכו'. ושאול, שלא ישתדל לקרב ולהרים אלו המדרגות, על כן נאמר עליו על אשר המית את הגבעונים. ועל ידי זה נענש שלא נספד כהלכה, שלא המשיכו הערתו למטה כל כך כראוי לו מחמת שפגם בזה בחייו כנל. ובאשר משפטו שם פעולו, כי אף על פי כן נענשו על זה. ואי רעב בארץ שהוא ההפך השלום, כמו שכתב רבנו ז"ל במקום אחר. כמו שכתוב, אשם גבולך שלום, חלב חיטים יסביח. כי על ידי ההספד של הצדיק ממשיכין נשמתו למטה, שזהו בחינת שלום, שעל ידי זה ממשיכין כל העולם לעבודתו יתברך כנל. י"א. וזה בחינת פורים. כי עיקר הוא השלום, כי בוודאי בכל דור נמצאים צדיקים אמיתיים וכשרים אמיתיים, כי אין דור יתום. וכל צדיק וצדיק בדורו בוודאי יש לו כוח להחזיר כל העולם כולו למוטב. ועיקר המניעה הוא רק מחמת גודל המחלוקת שיש בכל דור ודור על הצדיק האמת שבדור. כמו שמצינו בכל הדורות מעולם, שתמיד היה מחלוקת גדול על הצדיק האמת שבדור. ועיקר המחלוקת ביותר הוא על הצדיק האמת שעוסק לקרב בני אודום להשם מטבח. עליו מתגבר המחלוקת יותר ויותר. כמו שכתב רבנו ז"ל על פסוק וישב יעקב, ביקש יעקב להישב בשלווה וכולעיין שם. וכמו שמצינו בכל הדורות מלפניו, כי אברהם אבינו עליו השלום היה עוסק לגייר גרים, והיה עליו מחלוקת עצום כל ימיו. וכשבא לארץ ישראל והיה שם רעב, אמרו שהרעב בשבילו, כמובן במדרש, שאמרו על אברהם, בשביל המין הזה שבא אלינו נעשה רעב. וכן יצחק היה לו גם כן מחלוקת מן הפלישתים. ובפרט יעקב אבינו שרדפו אותו לבן ועשיו, והיה עליו סנאות ומחלוקת כל ימיו. וכן דוד המלך עליו השלום, שרבו עליו המחלוקת מאוד מאוד כל ימי חייו, משאול המלך עליו השלום, ודואג ואחיתופל, וסבע בן בכרי, וכל האומות חלקו עליו, והיו לו מלחמות רבות כל ימיו, וכיוצא בזה בכל דור ודור. וכן על משה רבנו עליו השלום היה מחלוקת גדול, כמו שכתוב, והביטו אחרי משה, ודרשו רבותינו ז"ל מלמד שחשדו באשת איש, וכל אחד קינה לאשתו ממשה. וכן מחלוקת קורח ודתן ואבירם וכו'. וכן על ישעיה, ירמיה ושאר נביאים, ועל שאר צדיקים היה תמיד מחלוקת גדול בכל דור ודור. וזה עיקר המניעה, מה שאין הצדיק בדורו מחזיר כל העולם למוטב. כי אם היה להם שלום עמו, והיו יודעים ומאמינים שהוא צדיק אמיתי ודורש טובתם ואהבתם והצלחתם הנצחית, בוודאי היו מתקרבים אליו ושומעים דבריו האמיתיים. והיה מדבר על ליבם ומסביר להם האמת, והיה נותן להם עצות טובות איך להתקרב להשם מטבח. ובוודאי היו כל העולם כולו שווים אל האמת להשם מטבח על ידו. אך מחמת המחלוקת אינם שומעים דבריו כלל, ואפילו כששומעים איזה דבר רגון ונפלא, אינו נכנס בליבם כלל, והם חותרים לסותרו ולדחותו מליבם. נמצא שעיקר ההתרחקות, מה שאין העולם מתקרבים להשם יתברך, הוא מחמת היעדר השלום. י"ב. כי העיקר עבודת השם הוא בחינת שלום, ובשביל זה היה עיקר בריאת האדם. כי האדם כלול מחומר וצורה, גוף מן התחתונים ונשמה מן העליונים, והם שני הפכים. וכשהולך חס ושלום אחר שרירות ליבו, אז היו עדר השלום, כמו שכתוב, אין שלום בעצמה מפני חטאתי. אבל כשכופה את גופו ומבטלו לנשמה, אז זהו בחינת שלום, שנעשה שלום בין הנשמה והגוף. ועל ידי עבודתו הוא מקשר כל העולמות יחד להשם מטבח, דרי מעלה עם דרי מטה, ועושה שלום בין כולם, בין כל ההפכים, כי מקשר כולם יחד להשם מטבח, שזהו בחינת שלום. וזה שפרש רש"י בבראשית על פסוק ויפח באפיו וכו', שבשביל זה נברא האדם בשישי מן העליונים והתחתונים. כי בראשון ברא שמיים וארץ, בשני רקיע לעליונים וכו'. על כן הוא צריך בשישי לברוע האדם שהוא כלול מן העליונים והתחתונים, ואם לאו יש קנאה במעשה בראשית וכו'. נמצא שהאדם שהוא מחובר וכלול מן עליונים ותחתונים, הוא מחבר הכל ועושה שלום בין כל מעשה בראשית. כי בשביל זה הייתה עיקר בריאת האדם, כדי שיעשה שלום בעולם, דהיינו שיעלה ויגביע כל המדרגות התחתונות להשם יתברך, ויעלה כל הניצוצות לשורשן, שזהו בחינת שלום שמחבר בין שני הפכים יחד, שמקרב הרחוקים למעלה להשם יתברך. כי עיקר השלום הוא בין שני הפכים, כמו שכתוב במקום אחר. ועל ידי חטא עץ הדעת טוב ורע, נתקלקל השלום, כמו שכתוב, ואיבה אישית וכו'. כי עץ הדעת טוב ורע זה בחינת מחלוקת, שנעשה מחלוקת בין טוב והרע, ואין הרע נעשה מרכבה להטוב, שזהו תכלית השלום בין הרחוקים ביותר כנ"ל. ועל כן מעץ הדעת טוב ורע, משם השתלשלות כל המחלוקת שבעולם, שכולם נמשכים משם, שהוא זוהמת הנחש, שהוא השונא הגדול שאינו חפץ בשלום. והמלך הוא זוהמת הנחש, והוא אורב תמיד לקלקל השלום ולעורר מחלוקת על הצדיק האמת, כי הוא מזרע עשיו שרדף את יעקב אחיו, שהוא עיקר בחינת השלום, כמו שכתוב, ויבוא יעקב שלם וכו', כנ"ל במאמר הנ"ל. כי המולק הוא בחינת פגם הברית, כמו שכתוב, אשר קרחה בדרך, ועל ידי פגם הברית נתקלקל השלום, כנ"ל בהתורה הנ"ל. י"ג. כי אי אפשר לקבל השלום שהוא רפואה לכל הדברים, כי אם על ידי מרירות, כנ"ל במאמר הנ"ל, בבחינת שבת במרן הצטוו וכו' כנ"ל. ולפעמים החולת מתגבר כל כך עד שאי אפשר להחולה לסבול מרירת הרפואות, ואז הרופאים מייאשים אותו. כן, כשהאבוינס שהם חולי הנפש גוברים מאוד, אז אין יכול לסבול מרירות הרפואות. ואז אין שלום, אמר השם לרשעים. וזה ששיבח חזקיה את הקדוש ברוך הוא שהשליך כל חטותיו אחר כתפיו, כדי שלא יצטרך להלביש את השלום במרירות הרבה. וזהו, הנה לשלום מר לי מר וכו', ואתה חשקת נפשי וכו', עיין כל זה במאמר הנ"ל. נמצא, כשישראל רחוקים מהשם יתברך, שזהו בחינת פגם השלום, בחינת אין שלום בעצמי, ואין שלום בין העולמות עליונים ותחתונים וכו' כנ"ל. ואחר כך כשישראל צריכים לקבל הרפואה שהוא השלום, צריכים לסבול מרירות מקודם, כי דרך השלום שיתלבש במרירות. וזהו בחינת כל הגלויות והצרות שישראל סובלים, כי כל זהו בחינת המרירות שסובלים כדי לקבל אחר כך על ידי זה הרפואה שהוא השלום. וזה בחינת גלות מצרים, שהוא בחינת מרירות, כמו שכתוב, וימררו את חייהם וכו'. וכל זהו לתקן חטא אדם הראשון, כידוע שגלות מצרים היה על חטא אדם הראשון שהוא פגם הברית, פגם השלום כנ"ל. ומחמת שהיו צריכים לתקן חטא ופגם זה, ולהמשיך שלום מחדש, על כן הוא צריכו לסבול מרירות הרבה כדי לקבל השלום על ידי זה. כי אחר כך זכו לבוא לארץ ישראל וירושלים שהוא בחינת שלום, כי על שם זה נקראת ירושלים על שם יראה שלם. והמלאק הוא מעולם רצועה מרדות לישראל, והוא עורב תמיד בעת שישראל צריכים לזכות לרפואה שהוא בחינת שלום. ואז הוא מקטרג עליהם על שלא סבלו עדיין מרירות כפי הראוי להם. כי באמת לא סבלו כראוי, כי השם יתברך דילג על הקץ במצרים, שזהו בחינת ואתה השלחת אחרי גביך כל חטאי. כי השם יתברך צפה וראה שאי אפשר לישראל לסבול הגלות עוד, כמו שכתוב, ולא יכלו להתמאמה. כמובן בספרים שאם לא היה השם יתברך ממהר להוציאה ממצרים קודם הקץ, היו חס ושלום נשארים שקועים שם. וזהו בחינת הנזכר לאל במאמר הנ"ל, שכשהשם יתברך רואה שאי אפשר לאדם לסבול מרירות הרפואות, אז היו ברחמיו משליך חטותיו אחר כתפיו, כדי שלא יתלבש השלום במרירות הרבה כי אם כפי יכולתו. וזהו ממש עניין גלות מצרים, שהיה מוכרח כביכול לדלג על הקץ ולמעט מרירות הגלות, כי לא היה אפשר להם לסובלו עוד כנ"ל. והמלאק הוא עורב לישראל ומקטרג על זה תמיד, ויורד ומסתין ועולה ומקטרג. היינו, בשעה שהאדם צריך לקבל הרפואה שהוא השלום, ואז הוא צריך לסבול מרירות מקודם כנ"ל, אז הוא מסית את האדם ואינו מניחו לעמוד בניסיון שיסבול מעט המרירות. הוא מסיתו לבעט במרירות שהוא מוכרח לקבל בשביל רפואתו. ואחר כך הוא עולה ומקטרג על שאין שולחין לו מרירות כראוי לו. ובאמת האדם הוא בסכנה גדולה אז, כי השם יתברך חמל עליו והקל מרירותו כדי שיוכל לקבל רפואתו. אבל כשאינו חס על עצמו, ואינו רוצה לסבול ולקבל אפילו מעט מרירות בשביל רפואת נפשו, אז היחס ושלום מתגבר הקטרוג ושולחין לו מרירות הרבה שאינו יכול לקבלו בשום אופן. ואז אין שלום, אמר השם לרשעים. כי בוודאי אף על פי שהשם יתברך גומל לחייבים טובות, והוא מקל על בעלי תשובה, ואינו מכביד עליהם שיצטרכו לסבול מרירות כראוי להם לפי חטותם, אף על פי כן לפתור בלא כלום אי אפשר. כי על כל פונים ההכרח שיסבול מעט מרירות כפי יכולתו בשביל תשובתו ורפואת נפשו, שהוא בחינת השלום שמתלבש במרירות כנ"ל. ואם אינו חס על נפשו ואינו רוצה לסבול שום מרירות לצורך רפואת נפשו, אזי חס ושלום שולחין עליו מרירות הרבה כראוי לו. וזה בחינת מלחמת המולק שהוא עורב על ישראל בעת הזאת, שהם עייפים ויגעים, בחינת ואתה עייף ויגע וכו'. ואז עורב עליהם ומקרר אותם שלא יהיו חס ושלום להוטים אחר השם יתברך לסבול מרירות הרפואות, בחינת אשר קרחה בדרך. ועל כן נשמח מלחמת המולק למסות וניסיונות של ישראל, כמו שכתוב, היש השם בקרבנו עם עין, ויבוא המלאק וכו'. כי כל הניסיונות שהיו לישראל אז שלא היה להם מים ברפידים, וכן מרירת המים במרה, כל זה היה בחינת המרירות שצריכים לסבול כדי לקבל השלום על ידי זה כנל. ומחמת שישראל לא קיבלו המרירות כראוי, והרערו אחריו יתברך, על כן בא עמלק ולחם עמהם בעת ההיא, שהוא בחינת הקטרוג הנ"ל. כי מלחמתו הייתה למעלה ולמטה כמובן. ועל כן השם יתברך שונא אותו כל כך יותר מכל העמים, כי הוא אורב לישראל מאוד תמיד, בעת שהם בסכנה גדולה, בעת הלחץ והדחק, בעת שהם צריכים לסבול מהירות הרפואות כנ"ל. י"ד. וזה בחינת המן עמך שמו. כי ישראל היו אז בגלות בבל ונתגרשו מירושלים ממקום השלום, והיו מוכרחים לסבול מרירות הגלות כדי להמשיך השלום מחדש שמתלבש במרירות ולשוב לירושלים. וכל הניסיונות שיש לאדם כשרוצה לכנוס בדרכי השם ולשוב אליו יתברך, כולם הם בחינת המרירות שצריכים לסבול בשביל הרפואה שהוא השלום. וישראל לא עמדו אז בניסיון, כי נכשלו בנשים נוכריות ופגמו בברית שלום, ועל כן סמוך לסוף הגלות שהיו צריכים לשוב לירושלים שהוא בחינת שלום, אז התגבר עליהם עמון עמלק בקטרוג גדול, שיבוא עליהם חס ושלום מהירות גדול כראוי להם חס ושלום. עד שנתעורר הקטרוג, עד שנגזר עליהם להשמיד, להרוג ולבט חס ושלום. כי מחמת שלא קיבלו מהירות הגלות כראוי כנ"ל, על כן קטרג עליהם עד שנתפשט עליהם מהירות גדול שאי אפשר לסובלו, עד שהיה הכרח להשמיד חס ושלום. ועל כן באמת הייתה עת צרה גדולה אשר כמוהו לא נהיית. אבל השם יתברך חמל עלינו בכל דור ודור, ושלח לנו אז את מרדכי ואסתר. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה וכולי, ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה. וגזרו תענית 3 ימים וצעקו בקול מר להשם יתברך, ועל ידי זה המתיקו המרירות. ועל שם זה נקרא מרדכי מורדרור, בחינת המתקת המרירות. מר לשון מרירות, דרור לשון חירות, שהוא בחינת שלום, כמו שכתוב כי בשמחה תצאו ובשלום תובלון. היינו, מרדכי הוא מור דרור שמוציא לחירות ושלום וממתיק כל מיני מרירות שבעולם. ועל כן היה לו כוח להמתיק על ידי תפילתו וזעקתו המרה אפילו המרירות שהיה מגיע לישראל אז, עד שהמתיק הכל והמשיך שלום על ישראל בבחינת דברי שלום ואמת, בחינת ודובר שלום לכל זרעו, עד שנתאפך ונקמו בשונאיהם, וכל שאר האומות כולם פנו לישראל בשלום גדול, כי נפל פחד מרדכי עליהם, עד שחזרו לאמונת ישראל כמו שכתוב, ורבים מעמי הארץ מתייעדים וכו' וכו'. וזה בחינת ריבוי השלום שנתרבה אז, על ידי שנמשכו כולם להשם יתברך. כי על ידי השלום יכולים להמשיך כל העולם לעבודתו יתברך כנ"ל. תתבב. וזה בחינת משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים, זה בחינת ריבוי השלום מאוד, שכל אחד שולח מנות לחברו, שזה מרבה שלום, וכן מתנות לאביונים, בחינת מרבה צדקה, מרבה שלום. תתזיין. וזה בחינת דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו. דורש טוב לעמו זה בחינת שדורש לעמו דרושה תורה ב-13 מידות וכו'. כי התורה נקראת טוב, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, אין טוב אלא תורה. ועל ידי דרושה התורה, שהוא בחינת אדרת פנים, הארת פנים, בחינת מרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת וחור וכו'. שכל זה הוא בחינת הארת פנים, אדרת פנים, שזכה לזה על ידי דרושהו ואורי התורה כנ"ל, בחינת דורש טוב לעמו כנ"ל. על ידי זה ודובר שלום לכל זרעו, כי על ידי הארת פנים שהם דרושהו ואורי התורה, על ידי זה זוכים לשלום כנ"ל. י"ז. ועל כן הפיל פור וכו', ונפל לו הגורל בחודש אדר, וסבר שאז יתגבר על ישראל חס ושלום, כי בזין באדר מת משה. כי המן סבר שמאחר שמת משה שנתן התורה שנקראת שלום, כמו שכתוב השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. בכל עניין משה היה בחינת שלום, כי היה עוסק תמיד לקרב הרחוקים ביותר להשם יתברך ולהוציאם אפילו מ-10 קיטרין דמסאבותה, כמו שכתב רבנו ז"ל במקום אחר. וסבר שמאחר שבזין באדר מת משה, אין מי שיעמוד בעדנו אז לקרב את ישראל בזמן שהם נזופים להשם מטבח. ועל כן סבר שהתגבר על ישראל אז מחמת שנתרחקו אז מהשם מטבח בגלות בבל על ידי פגם הברית כנל. אבל לא היה יודע כי בזין באדר מת משה ובזין באדר נולד משה. כי ביום שהצדיק מת בו, בו ביום הוא נולד ממש. כי אז אומר לו השם יתברך, אני היום ילידיך. כי צדיקים במיטתן קרויים חיים, וגדולים במיטתן יותר מבחייהם. ומשה רבנו לוחם עדיין מלחמת עמלק בשבילנו. כי נשמתו קשורה בגופו עדיין בהתקשרות גדול ובשלום גדול. והתפשטות עד משה בכל דרה ודרה. כי משה רבנו מתלבש בכל דור ודור בצדיק האמיתי שבדור. כי אין דור יתום, כמו שכתוב, וזרח השמש ובא השמש, עד שלא שקעה שמשו של אלי וכו'. ואז באותו הדור היו מרדכי ואסתר, בחינת משה רבנו עליו השלום, שהיה להם כוח לחפר ולהמתיק כל מיני מרירות ולהמשיך שלום גדול כנל, עד שנתהפכו הגויים לאמונת ישראל, שעל ידי זה מחזירים כל העולם לעבודתו וכו' כנל. י"ח שייך לאל. ועל כן אמרו אבותינו ז"ל שעל אהרון ספדו כל בית ישראל יותר מעל משה, מחמת שאהרון היה אוהב שלום ורודף שלום. כי עיקר ההספד הוא על הסתלקות השלום, ועל ידי ההספד חוזרין וממשיכין השלום כנל. ועל כן אהרון שהיה אוהב שלום ביותר, כי זכה לכהונה שהוא בחינת שלום, כמו שכתוב, הנני נותן לו את בריתי שלום, והייתה לו וכו' לברית כהונת עולם. על כן היה הספד על אהרון גדול ביותר. י"ט. ועל כן הכהנים מוזרים ביותר על איסור כורחה וסריטה, כמו שכתוב, לא יקרחו כורחה וכו'. כי אצלם נכפלה הזרה. כי איסור כריחה וסריטה הוא פגם מערת פנים, פגם השלום כנל. והכהנים צריכים ביותר לשלום כנל, וכמו שכתוב בריתי הייתה איתו החיים והשלום, על כן נכפלה הזרה זו אצלם. ועל כן הכהנים מברכים את ישראל בשלום, וזהו יאר השם פניו אליך וכו' לישא השם פניו אליך וישם לך שלום. כי על ידי הארת פנים בחינת יאר השם פניו וכו', על ידי זה זוכים לשלום בחינת וישם לך שלום כנל. וכל הקורבנות שמקריבים הכהנים הם בחינת שלום, כי הם עושים שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים. ועל כן כל הקורבנות הם מבהמות ועופות, כי זה עיקר השלום, לקשר ולקרב הרחוקים מאוד להשם מטבח, להגביה ולהעלות מבהמה לאדם. כי עיקר השלום הוא בין הרחוקים ביותר כנל, ועל כן כל הקורבנות הם על ידי הכהנים דייקה, כי הם בחינת שלום כנל. חף. ועל כן התגבר המן בעת שרצו ישראל לשוב לירושלים ולעסוק בעבודת בית המקדש. וגם הוא וזרעו ביטלו תחילה עבודת ובניין בית המקדש. כי ירושלים ובית המקדש הם בחינת שלום כנל, כי שם מקריבין כל הקורבנות ומקשרין כל המדרגות התחתונות להשם מטבח, שזהו בחינת שלום. ועל כן רצה המן לבטל זאת, כי הוא איש צר ואויב מזרע עשיו, אשר נאמר בו ועברתו שמרה נצח, ושורשו הוא שנאה ומחלוקת, ורצה לקלקל השלום שהוא עיקר תיקון העולם כנל. ועל כן מסיים את המגילה בשלום, כמו שכתוב, ודובר שלום לכל זרעו, כי זה עיקר התיקון של פורים, שממשיכים שלום גדול וכו' וכנל. חפלף. ועל כן בפורים כל הפושט יד ליטול נותנין לו אפילו עקום. שולחן ערוך אור החיים סימן תף רש צדי דלד סעיף ג'. כי כל זה מורה על ריבוי השלום, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, מפרניסין עניי עקום עם עניי ישראל מפני דרכי שלום. אבל עכשיו בפורים צריכים לקיים זאת ביותר. כי עכשיו צריכים להמשיך שלום גדול אפילו עם אומות העולם, כדי שישובו כולם לאמונת ישראל על ידי ריבוי השלום. בחינת אז להפוך אל כל העמים שפה ברורה וכו', שזה בחינת ונהפוכו, אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם. כי הם ישובו אלינו לאמונתנו, ואנחנו נשלוט בהם כרצוננו. כי יתהפכו לאמונת ישראל בחינת אז להפוך וכו' כנל. כי עכשיו הם מתקנאים בנו על שאנו חזקים באמונתנו, ומחמת זה מתגרים בנו. וזה עיקר תוקף הגלות והשיעבוד שסובלים מהם. אבל העתיד יתהפך הדבר, בחינת אז זה הפוך, שאדרבה, יתהפכו ברצונם לאמונתנו על ידי ריבוי השלום שיהיה אז, כמו שכתוב, לא יישא גוי אל גוי חרב וכו'. ואז נשלוט בהם מרצונם, כי יכניעו עצמן אלינו מרצונם. וזהו בחינת ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם כנ"ל. כ"ב. וזה בחינת מה שמשנין עצמן בפורים ומלבישין את פניהם ומדמין עצמן לאומה אחרת, לישמעאל או לעקום אחר וכיוצא בזה. זה בחינת משנין מפני דרכי השלום. כי כשצריכים להרבות שלום, צריכים לפעמים לשנות ולהתנהג ברמאות למען השלום. וצריכים לשנות פניו לכמה גוונים לכל אחד ואחד כפי רצונו בשביל השלום. וזה בחינת קירום זולות לבני אדם, ודרשו רבותינו ז"ל, כיוון שנצרך אדם לבריות, משתנה פניו לכמה גוונים. כי צריכים להתדמות לכל אחד ואחד כפי רצונו, כדי לרחוז בשלום עמו, כדי למושכו ולקרבו להשם ידבח. וזהו קירום זולות לבני אדם. כי לפי פשוטו, זולות פירוש בני אדם הזוללים ומבוזים. דהיינו, כשרוצים להגביה או להרים את הזוללים ומבוזים מזילותא דגלותא, וכמו שפרש רשי שם על פסוק, קירום זולות מעין זה. ואז צריכים להגביה אותם, שזהו בחינת קירום זולות וכו', אז פניו משתנה כחרום לכמה גוונים. כי צריכים לשנות פניו לפני כל אחד כרצונו, שזהו בחינת משנין מפני השלום. ועל כן בפורים, שאז הוא ריבוי השלום ביותר ויותר, אפילו עם כל האומות, כי פורים מרמז על הגאולה האחרונה שאז יהיה נמחה זכר המולק לגמרי, וכמו שאמרו אבותינו זה על כל המועדים בטלים חוץ מפורים, כי עיקר הגאולה האחרונה שימחה זכר המלק, שזו בחינת פורים ואז יתרבה השלום וכולי כנ"ל, על כן בפורים משנין פניהם לכמה גוונים, זה בחינת משנין מפני השלום כנ"ל, כדי להמשיך כולם להשם יתברך כנ"ל, בחינת אז אהפוך אל כל העמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם וכו'. שכל זה נעשה על ידי השלום, בחינת ודובר שלום לכל זרעו. כי על ידי השלום יכולים להמשיך כל העולם כולו לעבודתו יתברך, לעובדו שכם אחד כנ"ל, אמן ואמן. הלכות כורחה הלכה ד' בהלכות גילוח לקמן הלכה ד' והלכה ה' בהלכות ריבית הלכה ד'.